بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة الفتحة دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورسل سورة الجمعة او مخير سورة المائدة ترتیب قرآنی کی اتسل وختم نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی یوسل یو رسم نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبر سردار مخ کی سورت کی مسرت جہاد پی سبیل اللہ بیان شولا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کے فتح بانی بشارت کرچ دا اللہ تعالیٰ پلار کی جہاد کے نو اللہ تعالیٰ بل فتح حضر کی تو دا اللہ تعالیٰ دا دین امداد وک اللہ تعالیٰ بستا سر امداد کی. دویم روت دما قبل سردار سور محمد کے اللہ تعالیٰ دی خبر ذکر وک چکرا کافران تا تا دعوت درکی دا صلح او پاغی کی فائدہ نو صلح او سر وک نو انا پتحنا لک پتح مبینا پدی صورت کی چرے صلح حدیبی تا اشارہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی دا مشرکان سر صلح کڑی وا کل چې پیدا یې نو بیا صلح کولی شي. داود سورت دا البشارت بالفتح تج دا الله تعالی په لار کې جهاد کوا الله تعالی به ستاسو سره امداد کوي. دویمه داود سورت دا انزال السکینه الله تعالی بر سره الله تعالی بر باندې سکینه او آرام دا نازلی الله تعالی بر باندې اطمینان نازلی. خو مسلمانان د الله تعالی په لار کې جهاد نه کوي دیو جنا د مسلمانانو فتوحات کې راغښه تدې انا فتحنا لك فتحا مبينا یقینا فتح درکړل موږ ته تا فتح کارا د دې فتح نه مراد څه دی؟ اصح قول په دې کې دا چې مراد درې نه صلح حدیبیه ده. صلح حدیبیه دا د اسلام د غالب کېدو لپاره ذریعہ وګرځیدله. په حدیث ته برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه کې راغلی دی وی تاسو فتح فتح مکه گنی چه آغا فتح وشوله آغا خوم جو فتح و خلیکین اصل فتح چه آغا بیعت الرضوانو بیعت الرضوان سره روس دا آغی تفصیل بری صورت که پخ پده رازی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابه کرام سره بیعت کرده نو صلح حدیبیه دالو یه فتح و روس دا آغی تفصیل لازی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پبارک انس رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی وی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه نه واپس شو نو صحابه کرام ډیر جت خپو پریشانو. یو خدا چی نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تقریبا سوار لسو کسانو یا دا غنه لک زیات نبی صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی وی دلاړه ما او توافونه مې وکړل عمره مې وکړل بعضی مسلمانانو صحابه کرام سرونه وخرول او بعضی چې ریاسی لنډ کړل. نبی صلی الله علیه وسلم کله داسې وشي مهاجرینو ته خپل کور کړی علاقه خور یادیږي کنه نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدله. نو کله به ته خوب ویني چې زه په خپل جماعت کې بیان کوم او کله به ویني چې په خپل جماعت کې مونځ کوم او کله په خپل بازار کې ګرځي. نبی صلی الله علیه وسلم خپل کلی علاقه په خوب کې ولیدله بیت الله په خوب کې ولیده. نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ویل وای عمرې لزو. کله چې روان شول حدیبیې مقام ته ورسېدل مشرکان هغې ته را مخکې شول نه یې پرېښودل. وروسته هغه واقعه راځي او په صلح وشوله په هغې کې وایي تاسو به څه کال به واپس کېږئ څه کال به نه راځئ راتلونکي کال کې به راځئ بیا مکې ته درې ورځې به په هغې کې تېروئ او بیا به واپس کېږئ. په صلح کې بعضې شرطونه داسې وو ډېر عجیبه شرطونه وو پکې وایي که زموږ نه څوک مسلمانېده او تاسو خواله درته نو تاسو به موږ ته را واپس کوئ خولی کی نا کستاسو نا مونگ لسوک راتنو مونگ بیتاس دو اپس ندرکو دیر صحابه کرام دیر جد پریشانو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ در اللہ تعالی پیغمبره وی مونگ پا حق باندیو کنیو وی دیت خبر دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم توی صبر کوئی صبر کوئی نو صحابه کرام دیر جد پریشانو خپو. اللہ تعالی دا صورت دا غیر پار نازل کو یقیناً دا تاسلوی پتح وکللا دا دیر جد لوی پتح دا ولی مپسرینو دا غیر پار وجلی کری دا د مسلمانانو د کافرانو په میند کې خبرې اترې وشولې نو ډیر خلک چې هغه مسلمانان شول په دو دریو کالو کې د مسلمانانو ډیره لویه ډله جوړه شوله. الله تعالی دغه ستاسو لویه کامیابي وه. پا په دې دوه آیتونو کې بیا الله تعالی څلور پیدي بیان کړی دی دغه فتحې. ان فتحنا لك فتحا مبينا، یقینا فتح درکلا، یقینا غلبه درکلا مونږ ته تا فتح مبينا، هغه فتح ښکارا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، اوس الله تعالی ذکر کوي هغه پیدي، نو دا اولنۍ پیدي ذکر کوي. ليغفر لك الله، دیر پارچ بخنو کہ اللہ تعالیٰ تا تا من ما تقدم من ذن بکا، اگا گناہ چی دا اگا چی مخی شویدی من ذن بکر خطا استانا و ما تا آخرا، او اگا چی رستو شویدی ستا مخی نئی خطا گانی او رستا نئی خطا گانی اللہ تعالیٰ ماب کی. ما تقدم من ذن بکا و ما تا آخرا، گناہ خدا اللہ تعالیٰ پیغمبر نرکڑی، نو دیدے کہ دینا مراد سے شیرے مخی راغی تفصیل بار بار بیان شو. او ما تقدم من ذن بکا دا تقدم نہ مراد تشیرے مخکر فتح، مخکر دی فتحنا ورسر دی فتحنا، مخکر دی وخنا ورسر دی وخنا، او دغسی مخکر مخکی د نبوت نہ ورسر نبوت نہ. ما تقدم من ذنب کو ما تاخر، دین مراد بوجن دی الله تعالی ستنغ بوجن خوب گننه الله تعالی لری کړ. لیغفر لك الله، دیر پاره چی لری دیر پاره چی وخنو کی الله تعالی تا ما تقدم من ذنب کا دغه چی مخکی تیر شوی سره خطا نه ما تاخر او چی ورسر شوی دی. ويتم نعمته عليك، او بركه الله تعالى نعمت بلا مهرباني بلا عليك وتاوني، ويهديك صراطا مستقيما، او كلكي الله تعالى تدار برابر لار بني برابر لار بني الله تعالى تاكلكي، وينصرك الله نصرا عزيزا، او مددك الله تعالى استا نصرا عزيزا، فغا امداد عزت من مني نصرا عزيزا اغا امداد تغا عزت ولدي. سلور پیدی پر ایتونه کی دا بیان شوري پر دو ایتونه کی نصرا عزيزا، نصر عزیز هغه ته وای چې دا غینه ورستو بیا د غلبین ورستو بیا د غنی شکست دا غینه ورستو بیا نه، هغه غلبه چې غسره د عزت نه، انسان پای کې به عزت نشي. هو الذی انزل سکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، دیت کې الله تعالی دویم بشارت ذکر کړي په انزال سکینه باندې. او انزال سکینه دا چې مسلمانان به مقصد واپس راغلل، مسلمانان ته تکلیف میلاو شو، او بعض شرایط داسې چې مسلمانانو باندې ډیر زیات ګران ولګېدل، الله تعالی د هغې په زړونو باندې تسلي راوستله، او د مؤمنانو مسلمانانو ایمان چې راغ زیات شو. په هغه سفر کې د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر معجزات چې راغ ښکاره شوله. هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی انزل سکینتا چې رالیږلې د تسلي او یقین آرام او اطمینان فی قلوب المؤمنین، په زړونو د مؤمنانو کې لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، دیر لپاره چې زیاتی کې ایمان سره د ایمانونو خپلونه، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم مختلف معجزات هغه ولیدل، د زړونو شکوک او شبهات ختم شول. ولله جنود السماوات والارض، یو خاص الله تعالی په اختیار کې لخ کړی د اسمانونو د ځمکې، وکانه الله علیما، او دی الله تعالی په هر څه باندې حکیم او حکمتونو والا دی. د الله سره د ځمکې او د اسمان دغه لخ کړیشته دی، خو په دې کې د الله تعالی حکمت وچی بس دې کې صلح وشي، بس په دې کې د الله تعالی ډیر حکمتونه په دې کې ډیرې پیدا وي. اوس هغه حکمتونه او پیدا کې بازی دادی لیدخل المؤمنین، در پارش داخل کې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانه جنات جنتونو ته چې بای ګلان دي راغینه والی خالدین پی همیشه وي دی پاغه کې همیشه همیشه وي پاغه کې او یو کفر عنهم سیاتم لری کې داغینه بدای داغی او ذالک عند الله فوزا عظیما، او داد الله تعالی په نیمه باندې ډیر زیات لوی فائدہ ده، دا لوی کامیابی ده. مسلمانان چې جنت ته لاړ شي او د جهنم نه بچ شي، ګناهونه الله تعالی معاف کړي، ادینه بل لوی فائدہ نشته. او يعذب المنافقين، ويعذب المنافقين او عذاب ورک الله تعالی منافقان او سلو منافقان او خذتا، والمشركين والمشركات مشرکان او سلو مشرکان او خذتا، ازوانین بالله ظن سوء، چې ګمان کوي ان کی په الله تعالی باندې بد ګمانونه، ناکاره ګمانونه په الله تعالی باندې کوي، ناکاره ګمان په الله تعالی باندې سره، ناکاره ګمان په الله تعالی باندې دا کو د الله تعالی لپاره شریکان ثابتول ولد الله. او کله چې دا داسې صفات د الله تعالی لپاره بیانول چې دا الله تعالی د شان سره مناسب نو، ازوانین بالله ظن سوء، په الله تعالی باندې بدګمانی کوله چې الله تعالی وردی پیغمبر سره امدادونه کی د دې پیغمبر دا دین به ختم شي. علیهم دائره سوء، په دې باندې هغه مصیبتونه ناکاره دي، علیهم دائره سوء، په دې باندې هغه ناکاره مصیبتونه دي. یا جمله خبریه ده او یا جمله انشائیه ده، نو علیہم دائرۃ السوء اللہ تعالی دی پدی باندې ناکار مصیبتون راولی و غضب الله علیہم غضب کړی دی اللہ تعالی پدی باندې ولعنهم او لعنت کړی دی پدی باندې د غضب نو مراد پدی کې سره اللہ تعالی پدی باندې غضب کړی دی غضب دی تو لکی چې اللہ تعالی ته خپشی اللہ تعالی ته غوسه شي او دا غی نتیجه عذاب ورکولی نو اللہ تعالی پی غضب کړی دی اللہ تعالی ته دومره غوسه دی اللہ تعالی ته دومره زیات خپه دی چې اللہ تعالی به ته عذاب ورکړي انتقام به اللہ تعالی اخلي ولعنهم او لعنت کړی دی اللہ تعالی په دی باندې د خپل مهربانۍ نه لري ساتلی دی او اعد لهم جهنم تیار کړی دی غیر پار جهنم مساد مسیره او ډیر ناکار زیاده ورګرځیدلو دا جهنم ډیر زیات بد زیاده ورګرځیدلو وللله جنود السماوات والارض او خاص اللہ تعالی لپاره دی دا علت درما قول لپاره الله تعالی چې دا عذاب ورکی منافقان او مشرکان ته دا ځکه الله تعالی عذاب ورکی چې الله تعالی په قدرت لري او دا الله تعالی د بادشاہی نه دی انکار کوي او خاص الله تعالی لپاره الله کوي د اسمانو د ځمکې لري وکړ الله عزیزا او د الله تعالی زور اور ذات حکیمه حکمتونه والا دی الله تعالی زور اور ذات دی او د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمتونه ای ان ارسلنا شاهدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا اثبات صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم آیات توجه کوي دا آیات متعلق ده د اول آیات سره انا فتحنا لك فتحا مبينا یقینا درک بلمنګ تا ته فتح نږدې فتح ښکارا الله تعالی دی پیغمبر ته فتح او غلبول ورکړه ځکه چې انا ارسلناک شاهدا لیگلی تمنگا شایدن حق بیان کون کے و مبشرن زیر اور کون کے و نذیر اور ير اور کون کے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ شاہدن مبینن للاحکام فی الدنیا تدا اللہ تعالی احکامات بیانے پہ دنیا کی اللہ تعالی احکامات بیانے تب دنیا کی دویم قول ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر تبری کی اغوی شاہدن اید اللہ تعالی پیغمبر تا گواہی کون کے بل ابلاغ فی القیامہ پا قیامت کی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کئی کہ اللہ تعالیٰ ماستا دین دے خلق کو ترسولے پا دیبانی با گواہی کئی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی شاہدن یعنی شاہدن مبینن للا احکام پی دنیا تد اللہ تعالیٰ احکامات بیانون کے با دنیا کی او ابن جریر رحمت اللہ علیہ شاہدن بل ابلاغ فی القیامہ تو پا قیامت کی دا گواہی کئی کہ اللہ تعالیٰ ماستا دین ستارا سولے دے خلق کو تا و مبشر انذیر اور کون کے و نذیر اور یار کون کے لتو منو بالله دیر پارا چی ایمان راوی پ اللہ تعالی باندې و رسول ہی اللہ تعالی پیغمبر باندې و ذکر کئ پد آیات کی سلور پیدی دا ارسال الرسول اللہ تعالی دے پیغمبر و دی راولی دا ولنی پیدا دیر پارا چی ایمان راوی پ اللہ تعالی باندې اللہ تعالی پیغمبر باندې و تعذرو او مدد کئ اللہ تعالی دے پیغمبر و تعذرو مدد کئ اللہ تعالی دے پیغمبر او یاد از امیر راجری الله تعالی تو تعذره او مدد وکید الله تعالی د دین مدد وکید الله تعالی یعنی د الله تعالی نن نپید ولد وکای او رد وکای په مشرکان باندې او توقره او عزت وکید او عزت وکید الله تعالی توقره کی زمیر یا الله تعالی تراجری او یا نبی صلی الله علیه وسلم تراجری دا الله عزت دارک د الله تعالی نوم په احترام سره واغستل شي الله جل جلاله الله تبارک وتعالى الله رب العالمین دا الله تعالی د نوم عزت دی او دغه سي عزت وکید الله تعالی د الله تعالی لپاره بندگی خاص کې شرک سره نه کوي او د پیغمبر د نوم احترام داري کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي دغه سره درود وای او د سیمه چې محمد بس په هر وخت کې بعضی بیدبه خلق دی وسی وای محمد داسې وکړه محمد داسې وکړه د پیغمبر احترام داري چې دغه سره صلوات او سلام ویل شي دغه پوره تعبیر وکړل شي د صحابه کرام سره مینه محبت دار چې دغه سره رضی الله عنه ویل شي وتسبحوه دا هو زمير راجره صرف الله تعالی ته او پاکی بیان کې د الله تعالی بکرته واسیلا سبایو به گئی دا دوه ټیمونه ډېر قیمتي دي الان کې مراد درنه ذکر د جز دی مراد نه کل تی مراد دی یعنی دینه مراد دار چې شپه او ورځ د الله تعالی تسبیحات بیانوي ان الذين يبايعونك يقننا کسان چې بیعت کوي استا سره انما يبايعون الله یقینا دی بیعت کوي د الله تعالی سره ید الله فوقایدیم لاس الله تعالی پاسره د دیو د لاس نه فمن نکسا نو چا چې مات کده غ بیعت لره فینما ینکس علی نفسه یقینا ماتی د غ بیعت لره علی نفسه چې نقصان په خپل ځان باندې دی او من اوفا بما عهد علیه الله او چا چې براواله وک په هغه سب باندې عهد علیه الله چې وعده کړی دی په هغه باندې الله تعالی سره فسیوته اجرا عظیما نو زر د چور بکی الله تعالی غی ته اجر لوی ثواب لوی الله تعالی به تو لوی ثواب ورکړي. دا نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو دته لکیږي بیعت الرضوان دا نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې صورت کې ورسته غرادي دا غي تفصیل بیا پرې ده کې وایو دا نبی صلی الله علیه وسلم سره بعضی صحابه کرامو بیعت کړو په مرګ باندې په نبایعک علی الموت بعضی صحابه کرامو بیعت کړو په الا یفرو چې دی وته ختنه کړي د میدان جنگ نه او بعضی سره بیعت کړو په jihad باندې بعضی سره بیعت کړو په هجرت باندې دا مختلف بیعتونه نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره کړو الله تعالی دا کم صحابه کرام چې تاسو سره بیعت کړي انما یبایعون الله یقینا دی بیعت کړي د الله تعالی سره دا ولی زکه او ما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خود ځان نه لګیا نه دی و مې تو الرسول فقد اطاع الله دا دغه پسند کړي یا د الله فوق ایدیم لاست الله تعالی پاسو د دیو د لاس نه لاست الله تعالی پاسو د دیو د لاس نه ید الله تعالی لپاره ثابت دی من غیر تمثیلین ولا تشبیهین دا غی تشبیه او دا غی تمثیل نه بغیر دا نبی صلی الله علیه وسلم بیعت دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره دا په لاس باندې لاس به ورکاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ویستا سره زما په دې خبره باندې بیعت دی زو بری خبر باندې ټینګ ولاړیم او د زنانه سره نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت نه لیکړي بلکې هغه بیعت بالقول زکه حدیث کې راغلی دی عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زماری په الله تعالی باندې قسمی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته پر دو زنانه سره نه لګیدل دی وخت کې ډیر جاهلان داسي وی د پر دو زنانه سره لاس میلوهي و یا زماز له سفاره الک استاد له د نبی صلی الله علیه وسلم د درنه پاک کیدل شي وې دا مې تر لور ده او دا مې تندار ده دا خو مې بس د ماما لور ده نو دا خو مې ترور لور ده او دا چیرې بس شنډې ته کدو ختلې ده او څه یو څه شې ده او څه بل څه شې ده تاسو ته مخ کې ویلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ال یدو زناها البت شو د لاس زنا دار چې پردې زنانه لور وړي پردې زنانه سره لاس میلاو هل دا د لاس زنا ده دا د الله تعالی پیغمبر ویلی د سترګو زینادار چې پردی زنانه ته وګوري او بل حدیث کې راغلی دی چې څوک پردو زنانه ول لاس ورولي په خیر کې داږي سره په خیر راغلی او ته وي د الله تعالی پیغمبر وي تاسو لپاره دا لا ایت عن فی راس احدکم چې تاسو په سر کې یو مخیت من حدیدین د اوسپن یو سیخ چې تاسو پر سر کې ورومنډلې شي نو دا د له بهتر دی د دینه چې تاسو سره پردو زنانه سره لاس میلاو کی دې ته ویل کیږي د زنا اسباب دي ته ویل کیږي دا د زنا لپاره اسباب دي دا غیر لپاره لار امواري نو دې کړه راځه سخت ګناه ده څومره زنانه چې زمونږ आवाज اوري په د الله تعالی پر احکاماتو باندې عمل کوي د الله د پیغمبر په احکاماتو باندې عمل کوي دنیا او آخرت کې به کامیاب شي ان الذين يبايعونك يقينا کسان چې بیعت کوي تاسو سره انما يبايعون الله یقینا غ بیعت کوي الله تعالی سره ید الله فوق ایدیم لاست الله تعالی پاس سره د دې لاست فمن کسانو چا چې مات کړه غو بیعت دره فینما ينقص علی نفسه یقینا دغه بیعت ماته چې نقصان په ځان د پزان باندې دي د در پاره دي و من اوفا او چا چې پر حواله وکړه بما عهد علیه الله په هغه سبانی چې وعده کړی په هغه باندې الله تعالی سره پس یوته اجر عظیمه نظر دې چې ور به کې الله تعالی ثواب لوي هغه ته الله تعالی لوي ثواب ورکړي